لباسٕکۍ آداب، لباس لٲگِو سُہ یُس شرم و حیا، غٲرت تہٕ شرافت، جسمٕچ ستر پوٗشی تہٕ حفاظت کٮ۪ن تقاضن پوٗرٕ آسہِ کران تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ تہذیب، سلیٖق تہٕ حسن و جمالُک تہِ اظہار سپدِ۔ قرآنِ پاکس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ ہن پننہِ امہِ نعمتُک ذکر کران فرمومُت، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، سورہ آراف آیت 7۔ اے آدم سٕنٛدِ اولاد، اسہِ کوٚر ژےٚ پٮ۪ٹھ لباس نٲزِل تاکہِ چانٮ۪ن جسمٕکٮ۪ن قٲبلہِ شرم حِصن کرِ ستر پوٗشی تہٕ چانہِ خٲطرٕ آسہِ حسن و جمالُک تہٕ حفاظتُک ذٔریعہٕ تہِ۔ ریٖچھ چھِ دراصل جاناوار سٕنٛزن پکھن ونان۔ جاناوار سٕنٛزٕ پکھ چھےٚ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ حسن و جمالُک ذٔریعہٕ تہِ تہٕ جسمہٕ کہِ حفاظتُک ذٔریعہٕ تہِ۔ عام استعمالس منٛز چھُ لفظ ریٖچھ حسن و جمال تہٕ جان پوشاک خٲطرٕ وننہٕ یِوان۔ لباسُک مقصد چھُ زیٖنت تہٕ شوٗب، بیٚیہِ موسمی اثراتو نِش سٲنۍ حفاظت تہِ۔ البتہ گۄڈنیُک مقصد چھُ قٲبلہِ شرم حِصن ہٕنٛز ستر پوٗشی۔ اللہ تعالیٰ ہن چھُ شرم و حیا انسان سٕنٛدِس فطرتس منٛز پٲدٕ کوٚرمُت۔ یِہوے وجہ چھُ زِ ییٚلہِ حضرت آدم علیہ السلام تہٕ حضرت حوا علیہا السلامس جنتُک بہتریٖن لباس کڑنہٕ آو، پتہٕ لٔگۍ تِم پنہٕ ؤتھرو سۭتۍ پنٕنۍ ستر پوٗشی کرنہِ۔ توے گژھِ لباسس منٛز اتھ مقصدس گۄڈنِچ انوٲر دِنۍ تہٕ سُہ لباس گژھِ منتخب کرُن ییٚمہِ سۭتۍ ستر پوٗشی ہُنٛد مقصد جان پٲٹھۍ پوٗرٕ سپدِ۔ سۭتۍ سۭتۍ چھُ امہِ کتھِ ہُنٛد تہِ خیال تھاوُن زِ لباس گژھِ موسمی اثراتو نِش تہِ جسمس حفاظت کرن وول آسُن تہٕ تیُتھ سلیٖق وول لباس گژھِ آسُن یُس زیٖنت تہٕ شوٗب لاگن وول تہٕ تہذیبُک ذٔریعہٕ تہِ آسہِ۔ لباس گژھِ نہٕ تیُتھ تہِ لاگُن زِ انسان باسہِ امہِ سۭتۍ تماشہِ ہیوٗ تہٕ لُکن میلہِ اسنُک موقعہٕ۔ لباس لاگنہٕ وقتہٕ سوٗنٛچِو یہِ زِ یہِ چھےٚ اللہ تعالیٰ سٕنٛز سۄ نعمت یۄس تٔمۍ صرف انسانس چھِ عطا کٔرمٕژ، باقٕے مخلوق چھِ امہِ نعمتہٕ نِش محروٗم۔ اتھ امتیٲزی انعامس پٮ۪ٹھ گژھِ اللہ تعالیٰ سُنٛد شُکر کرُن۔ بہتریٖن لباس چھُ تقواہُک لباس۔ تقوا کہِ لباسُک مطلب چھُ بٲطنی پٲکیٖزگی تہِ تہٕ ظٲہری پرہیزگٲری ہُنٛد لباس تہِ، یعنی تیُتھ لباس لٲگِو یُس شریعت چٮ۪ن نظرن منٛز پرہیزگارن ہُنٛد لباس آسہِ، ییٚمہِ سۭتۍ نہٕ کِبرُک تہٕ غروٗرُک اظہار سپدِ۔ یتھ منٛز مستوٗراتن خٲطرٕ مردن ہُنٛد تہٕ مردن خٲطرٕ مستوٗراتن ہُنٛد ہِشر آسہِ نہٕ۔ تیُتھ لباس لٲگِو ییٚمہِ سۭتۍ یہِ باسہِ زِ لاگن وول چھُ خۄدایس کھۄژن وول تہٕ رُت انسان۔ مرد تہٕ مستوٗرات تھٲوِن تِمن حدن ہُنٛد لحاظہٕ یِم شریعتن تِہنٛدِ خٲطرٕ مُقرر چھِ کٔرمٕتۍ۔ نوٚو لباس لاگنہٕ وقتہٕ کٔرِو تمہِ کپرُک ناو ہیٚتھ خوشی ہُنٛد اظہار زِ خۄداین کوٚر مےٚ پننہِ فضلو کرمہٕ سۭتۍ یہِ پلو عطا۔ امہِ ساتہٕ کٔرِو وژھِ وٲنجہِ شُکرانہٕ تہٕ حمُد، بیٚیہِ کٔرِو نوٚو لباس لاگنُک سُہ دُعا یُس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پران ٲسۍ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ چھِ فرماوان زِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ کانٛہہ نوٚو کپُر، امامہٕ، کُرتہٕ یا ژادر لاگان ٲسۍ، تِم ٲسۍ تمیُک ناو ہیٚتھ فرماوان، اللهم لك الحمد انت كسوتنيه اسألك خيره وخير ما صنع له واعوذ بك من شره وشر ما صنع له، ابو داود۔ خدایا، چون شکر چھُ ژےٚ لاگنوتھس بہٕ یہِ لباس، بہٕ چھُسے ژےٚ امیُک رٕژر منٛگان تہٕ بہٕ چھُس پنُن پان چٲنِس پناہس منٛز دِوان۔ امہِ لباس چہِ بُرٲیی نِش تہٕ امہِ کہِ مقصد کہِ تمہِ بُرٕ پہلو نِشہِ ییٚمہِ خٲطرٕ یہِ بناونہٕ چھُ آمُت۔ دُعاہُک مطلب چھُ یہِ زِ خۄدایا، مےٚ دِ توفیٖق زِ بہٕ کرٕ چون بخوشمُت لباس تِمنٕے مقصدن خٲطرٕ استعمال یِم ژےٚ نزدیٖک پٲکیٖزٕ مقصد چھِ۔ مےٚ دِ توفیٖق زِ بہٕ کرٕ امہِ سۭتۍ پنٕنۍ ستر پوٗشی تہٕ بے شرمی بے حیٲیی ہٕنٛزو کتھو نِش تھاو پنُن ظٲہر تہٕ بٲطن پاک، تہٕ شریعت کٮ۪ن حدوٗدن منٛز روٗزِتھ کرٕ بہٕ امہِ سۭتۍ پننہِ جسمٕچ ستر پوٗشی تہٕ حفاظت تہٕ یہِ بناون پننہِ خوٗبصوٗرتی تہٕ شوٗبہِ ہُنٛد ذٔریعہٕ۔ پلو لٲگِتھ کرنہٕ بہٕ باقین پٮ۪ٹھ پننہِ بجرٕچ نُمٲیِش تہٕ اظہار، نہ کرٕ غرور تہٕ تکبر، تہٕ نہ پھٹراو بہٕ یہِ نعمت لٲگِتھ شریعتٕکۍ تِم حدوٗد یِم ژےٚ پننٮ۪ن بندن خٲطرٕ مُقرر چھی کٔرمٕتۍ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چھِ بیان کران زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ ارشاد، یُس شخص نٔے پلو لاگہِ، ہرگاہ تٔمِس گُنجٲیِش آسہِ، سُہ دِیِن پنٕنۍ پرٲنۍ پلو کٲنٛسہِ غریٖبس خیراتس منٛز، تہٕ نٔے پلو لاگنہٕ وقتہٕ پٔرِن یہِ دُعا، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہی عورتی و اتجمل بہی فی حیاتی. ساری تعریف تہ حمد چھ تس خدایس خاطر یم بہ یم پلو لاگنونس یم سیت بہ پنی ستر پوشی کران چھس تہ یس مے یت زندگی مز تہ حسن و جمالک ذریعہ چھ. یس شخص تہ نو لباس لاگن وقت یہ دعا پر اللہ تعالیٰ تھائیو تس شخصس زندگی مز تہ تہ مرنہ پتہ تہ پنس حفاظتس تہ نگرانی مز. ترمیزی پلو لاگن وقت گژھ دچھنہ اندک خیال تھاون. قمیض کرتہ پھیرن شیروان تہ کوٹ بیترہ آس لاگن تیل گژھ دچھن اتھ گوڈ لاگن ادھ کھوور تہ یتھے پاٹھ یل یزار پتلون دراز بیترہ آس لاگن تیل گژھ دچھنہ اندک خیال تھاون یعنی دچھنہ زنگ گژھ گوڈ لاگن تہ پتہ کھوور. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یل قمیض اس لاگان تم اس گوڈ دچھن نور لاگان تہ پتہ کھوور. یتھے پاٹھ یل قربان اس لاگان تیل اس گوڈ دچھن کھور لاگان پتہ کھوور. قربان کڑنہ وقت اس گوڈ کھوور کڑان پتہ دچھن. پلو لاگن برونہ دیو پلون من ضرور نظر زی تمن مز ما آس کان تکلیف دن وول جانور یا کیوم تو خدا نہ خواست ما واتنائے پتہ آزار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک دو جنگلس مز پانی موز لاگان گوڈنک موز لگت یل دویم موز لاگنک ارادہ فرموک کاو آو تو موز کھورس دتن جھوٹ تو تجن وپ سٹھا ہور کھسیت ترون موز زمینس پیٹھ سٹھا ہیر پیٹھ یل موز وسیت پیو وس پین کے دب سیت آو اخ صرف ام مز دور چھکن. یہ وچت کور تمو اللہ تعالی سن شکر تو فرموک پرات مسلمانس چھ ضروری زی یل موز لاگنک ارادہ کری گوڈ دین تت دنن. تبرانی سفید لباس گژھ لاگن. سفید لباس چھ مردن خاطر پسندیدہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہند ارشاد سفید پلو اسو لاگان یہ بہترین لباس. سفید لباس گژھ زندگی مز تہ لاگن تو سفید پلونی مز گژھن مرد دپناوین. ترمیزی بی اکس موقع پر فرمو تمو سفید پلو اسو لاگان ام موجوب زی سفید پلو چھ زیادہ صاف شفاف روزان تو اتھ مز اسو پنی مرد کفناوان. زیادہ صاف شفاف روزنک مطلب چھ یہ زی اگر ات معمولی داغ یا ٹوک تہ لگہ سی جلدی اتھ تو انسان کری جلدی چھلت صاف تو اگر کان رنگ دار پلو آس تات یہ نہ جلدی داغ ٹوک اتھ تو جلدی چھلنس کن ہیک نہ توجہ گسیت. صحیح بخاری من چھ زی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سفید پلو لاگان یعنی تمو چھ پان تہ سفید لباس پسند کورمت تہ امت کین مردن تہ چھک سفید لباس لاگنک ہدایت دیتمت. پاجام لونگ پتلون تھو ژنو ہور یم لوگ غرور تو تکبر سان پن پاجام یا لونگ ژنو بون تھاوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنزن نظر مز تم ناکام تو نامراد لک تو سخت عذاب حقدار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ترین قسمن ہند لک تیت زی اللہ تعالیٰ نہ کر قیامت کے دہ تم ست کت تو نہ کر تم کن نظر تو نہ کر تم پاک صاف کرت جنتس مز داخل بلکہ دی تم انتہائی دگ تلون عذاب. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرسان یا رسول اللہ یم نامراد تو ناکام لک کم چھ. ارشاد فرموک اخ سہ یس غرور تو تکبرس مز پن تہبند ژنو بون چھ تراوان دویم سہ شخص یس پنن احسان گزران چھ تو تریم سہ شخص یس ابزن قسمن ہند سہارہ پنس تجارتس چمکاون چھ یژھان. مسلم حضرت عبید بن خالد رضی اللہ عنہ چھ پن اخ واقعہ بیان کران بہس اکہ دہ مدینہ منورہ مز پکان زی مے بوز پنہ پتمہ طرف آواز پن تہبند تھو تھود زی امہ سیت چھ انسان ظہری نجاست نش تہ محفوظ روزان تو باطنی نجاست نش تہ. مے پھر گردن تہ ات اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. مے کور عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اخ معمولی چادر ات مز کیا غرور تہ تکبر ہیکہ اسیت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ارشاد کیا چانہ خاطر چھنہ میان اتباع ضروری. مے بوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہند الفاظ تو فورن پے مے تہندس تہبندس کن نظر. مے وچ تہند تہبند اس نصف گرج تام ہیور. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہند ارشاد چھ ژنو ہیور پاجام یا لونگ تھاونہ سی چھ انسان پرات ظاہری تو باطنی نجاست نش محفوظ روزان. امیک مطلب چھ یہ زی یل پاجام یا لونگ ژنو بون روز یہ گھس وتہ پکنہ ست گند تو ناپاک پاک تو صاف ہیک نہ روزت تو یہ کت چھ طہارتس تو پاکیزگی خلاف. اَمہِ پَتہٕ تہِ یہِ کَرُن چھِ کِبرو غروٗرٕچ علامت، تہٕ کِبرو غروٗر چھےٚ بٲطنی گنٛدگی، تہٕ اگر یِمہٕ مصلحتہٕ آسَن تہِ نہٕ تیٚلہِ تہِ چھُ مومن سٕنٛدِ خٲطرٕ یہِ فرمان کٲفی زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛز زِندگی چھےٚ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ بہتریٖن نموٗنہٕ۔ سورہ احزاب آیت 21۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد، مومن سُنٛد تہبنٛد گژھِ نٮ۪صٕف گُرَزِ تام آسُن، تہٕ اَمہِ بۄن ژٕنٮ۪ن تام آسنَس تہِ چھُنہٕ کانٛہہ پَرواے، البتہ ژٕنٮ۪و بۄن یوٗتاہ تہبنٛدُک حِصہٕ روزِ سُہ دَزِ نارَس منٛز، تہٕ یُس شخص غرور تہٕ تکبر سان پَنُن تہبنٛد بۄن ترٛاوِ قیامت کہِ دۄہ وٕچھنہٕ اللہ تعالیٰ نظر تُلِتھ تہِ تَس کُن۔ ابوٗ داوٗد۔ ریٖشمہِ ہِنٛدۍ پَلَو مہ لٲگِو، یہِ چھُ مستوٗراتَن ہُنٛد لِباس، تہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلمو چھُ مردَن مستوٗراتَن ہُنٛد ہیوٗ پۄشاک لاگنَس تہٕ تِہٕنٛز ہِش شکٕل و صوٗرت بناونَس سختی سان ٹھاک کوٚرمُت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چھِ فرماوان زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد، ریٖشمہِ ہُنٛد لِباس مہ لٲگِو، یُس شخص اَتھ دُنیاہَس منٛز لاگہِ سُہ ہیٚکہِ نہٕ یہِ ٲخرَتَس منٛز لٲگِتھ۔ بُخاری مُسلِم۔ اَکہِ دۄہ چھِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہَس فرماوان، یہِ ریٖشمہِ کَپُر ژٹھ تہٕ ڈُپٹہٕ بنٲوِتھ کر یِمن فاطِمن منٛز تقسیٖم۔ مُسلِم۔ یہِ کَپُر اوس تِمن اُکیدر دوما ہٕکۍ حُکُمرانن ڈالہِ رٔنٛگۍ سوٗزمُت۔ فاطِمن چھُ مُراد ترٛےٚ قٲبلہِ احترام خاتوٗنہٕ۔ گۄڈنِچ فاطِما زہرا رضی اللہ عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛز ٹٲڑ دۄختر، تہٕ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٕنٛز گرواجِنۍ۔ دوٚیِم فاطِما بِنتِ اسد، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٕنٛز والدہ محترمہ۔ ترٛیِم فاطِما بِنتِ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضوٗرن ہٕنٛدِس چیٚچہِ بابہٕ حضرت امیٖر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٕنٛز دۄختر۔ اَمہِ سۭتۍ سپُد یہِ تہِ معلوٗم زِ مستوٗراتن خٲطرٕ چھُ ریٖشمہِ کَپُر لاگُن جٲیِز۔ اَوَے چھِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حُکُم دِوان زِ خاتوٗنن خٲطرٕ بنٲیوُکھ ڈُپٹہٕ، نَتہٕ ہیٚکہِ کَپُر باقٕے کامٮ۪ن تہِ بکار لٔگِتھ۔ مستوٗرات مہ لٲگِن تیُتھ توٚن کَپُر ییٚمہِ منٛز جِسم اَتھِ یِیہِ، تہٕ نہ مہ لٲگِن تیُتھ تنٛگ پۄشاک ییٚمہِ منٛز جِسمٕچ ساخت تہٕ بناوٹ زیادٕ پُرکٔشِش سپدِتھ ظٲہِر سپدِ، تہٕ پَلو لٲگِتھ تہِ باسن تِمہٕ ننٛگَے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلمو چھِ اَمہِ قٕسمٕچن مستوٗراتن عبرتناک انجامٕچ خبر دِژمٕژ، فرمووُکھ تِمہٕ مستوٗرات تہِ چھےٚ جہنمی یِمہٕ پَلو لٲگِتھ تہِ ننٛگَے چھےٚ روزان، باقین چھےٚ تمبلاوان تہٕ پانہٕ چھےٚ باقین پٮ۪ٹھ تمبلان، تِہٕنٛدِ کَلہٕ چھِ تھٮ۪کنہٕ سۭتۍ بختی اوٗنٛٹن ہٕنٛدٮ۪ن پھیٚکٮ۪ن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ ۂلۍ۔ بختی اوٗنٛٹ چھُ خُراسٲنۍ اوٗنٛٹن ہُنٛد اکھ قٕسم۔ یِمہٕ مستوٗرات نہ گژھن جنتس تہٕ نہ گژھٮ۪کھ جنتٕچ خۄشبوے حٲصِل، ییٚلہِ زن جنتٕچ خۄشبوے سٮ۪ٹھاہ دوٗرِ پٮ۪ٹھ چھےٚ یِوان۔ ریاض الصالحین۔ اَکہِ دۄہ چھِ حضرت اسما رضی اللہ عنہا توٚن پۄشاک لٲگِتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدِس خدمتس منٛز یِوان، ییٚلہِ سۄ برونٛہہ کُن چھےٚ واتان تِم چھِ فوراً نظر ڈالان تہٕ فرماوان چھِ، اسما ییٚلہِ خاتوٗن جوان سپدِ پتہٕ چھُنہٕ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ جٲیِز زِ بٕتھِ تہٕ اَتھو ورٲے یی تٔمۍ سٕنٛدِ جِسمُک کانٛہہ حِصہٕ اَتھِ۔ تابنٛد یا پٲجام وغٲر لٲگِتھ مہ بِہِو تِتھ پٲٹھۍ زِ قٲبلہِ شرم حِصہٕ یِن اَتھِ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھِ فرماوان، اَکٕے کھۄربان لٲگِتھ مہ پٔکِو، تہٕ تابنٛد لٲگِتھ مہ روٗزِو اکھ زنٛگ کھڑا ؤٹِتھ تھٲوِتھ، تہٕ کھوورِ اَتھٕ سۭتۍ مہ کھیٚیِو، تہٕ ژادر مہ ؤلِو پوٗرٕ جِسمَس پٮ۪ٹھ تَمہِ طٔریٖقہٕ زِ کٲم کرنہٕ وقتہٕ یا نٮ۪ماز پرنہٕ وِزِ گژھن اَتھٕ کَڑٕنۍ مُشکِل، تہٕ نہ مہ بِہِو یڈ ہیوٚر کُن کٔرِتھ کھۄرَس پٮ۪ٹھ کھۄر تھٲوِتھ، زِ اَمہِ سۭتۍ چھُ قٲبلہِ شرم حِصہٕ اَتھِ یِنُک اِمکان۔ لِباس لاگنَس منٛز مہ کٔرِن مرٕد تہٕ مستوٗرات اکھ أکۍ سُنٛد ہیوٗ رنٛگ ڈنٛگ تہٕ ہِشر اِختیار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھِ فرماوان، خۄدایَن چھِ تِمن مردن پٮ۪ٹھ لعنت کٔرمٕژ یِم مستوٗراتن ہُنٛد ہیوٗ رنٛگ ڈنٛگ اِختیار کرن، تہٕ تِمن مستوٗراتن پٮ۪ٹھ تہِ چھَن لعنت کٔرمٕژ یِم مردن ہُنٛد ہیوٗ رنٛگ ڈنٛگ اِختیار کرن۔ بُخاری۔ حضرت ابوٗ ہُریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ فرماوان زِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو چھِ تس مردس پٮ۪ٹھ لعنت کٔرمٕژ یُس مستوٗراتن ہُنٛد ہیوٗ لِباس لاگہِ، تہٕ تس زنانہِ پٮ۪ٹھ تہِ چھَکھ لعنت کٔرمٕژ یۄس مردٕ سُنٛد ہیوٗ لِباس لاگہِ۔ ابوٗ داوٗد۔ اَکہِ دۄہ کوٚر حضرت عایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاس نِشہِ کٔمۍ تام ذِکِر زِ اکھ زنان چھےٚ یۄس مردن ہٕنٛدۍ ہِوۍ خۄربان چھےٚ لاگان، تہٕ تِمو فرمو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھِ تِمن زنانن پٮ۪ٹھ لعنت کٔرمٕژ یِم مرد بننٕچ کوٗشِش چھےٚ کران۔ مستوٗرات کٔرِن ڈُپٹہٕ ؤلِتھ تھاونُک اہتمام، تہٕ اَمہِ سۭتۍ تھٲوِن پنُن کالہٕ تہٕ سیٖنہٕ کھٔٹِتھ۔ ڈُپٹہٕ مہ ؤلِن تیوٗت توٚن ییٚمہِ مٔنٛزۍ مَس یی اَتھِ، ڈُپٹُک مقصدٕے چھُ زِ اَمہِ سۭتۍ گژھِ زیٖنت ژوٗرِ یِنۍ تھاونہٕ۔ قرآنہِ پاکَس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان، وَل یَزرِبنا بِخُمُرِہِنَّ الا جیوبی ہن سورہ نور آیت 31 تہٕ پنٛنٮ۪ن سیٖنن پٮ۪ٹھ تھٲوِن پنٛنٮ۪ن ڈُپٹن ہٕنٛز لونٛچہٕ ترٛٲوِتھ. اَکہِ دۄہ وٲژ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدِس خدمتس منٛز مصرس منٛز بناونہٕ آمٕژ تٔنۍ ململ. تِمو دیُت تمہِ منٛز کینٛہہ حصہٕ حضرت دہیا کلبیس ژٔٹِتھ تہٕ فرمووُکھ امہِ منٛز ژٹھ اکھ حصہٕ تتھ بناو پانس کُرتہٕ تہٕ اکھ حصہٕ دِ پننہِ گرٕ واجنہِ ڈُپٹہٕ بناونہٕ خٲطرٕ، مگر تس ؤنۍ زِ اتھ أنٛدرۍ کِنۍ بیاکھ کپُر لگاوُن تاکہِ جسمٕچ ساخت یی نہٕ أنٛدرٕ پٮ۪ٹھٕ اتھِ. ابوٗ داوٗد. کِتاب تہٕ سنتٕکۍ ہدایت نظرن تل تھٲوِتھ گژھن اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ احکام پوٗرٕ کرٕنۍ تہٕ خۄداے سٕنٛدٮ۪ن تہٕ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدٮ۪ن احکامن گژھِ نہٕ مزاق کرُن. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چھےٚ فرماوان زِ ییٚلہِ یہِ حُکُم نٲزِل سپُد، مستوٗراتو ترٲے تٔنۍ پلو تہٕ مٔٹۍ پلو ژٲرِتھ بنٲوِکھ تِمن ڈُپٹہٕ. ابوٗ داوٗد. پلو پۄشاک گژھِ ہمیشہٕ پننہِ طاقت تہٕ حیثیت مُطٲبق لاگُن، نہ گژھِ تیُتھ پۄشاک لاگُن ییٚمہِ سۭتۍ غرور تہٕ تکبر تہٕ دولت مندی ہٕنٛز نُمٲیِش سپدِ تہٕ باقین ؤسۍ پایہِ زٲنِتھ لٲگِو تھیکُن، تہٕ نہ گژھِ تیُتھ پۄشاک لاگُن یُس تُہنٛدِ طاقتہٕ تہٕ حیثیتہٕ کھۄتہٕ زیادٕ مۄلُل آسہِ تہٕ تُہۍ گٔژھِو فضوٗل خرچہِ ہٕنٛدِس گۄنہس منٛز شٲمِل، تہٕ نہ مہ روٗزِو تِتھ پٲٹھۍ شِکست حال بٔنِتھ زِ لُکھ وَنن زِ یہِ چھُ شِکست لد تہٕ بیٚچھوُن تہٕ سورُے کینٛہہ ٲسِتھ باسیٚو تُہۍ محروٗم، بٔلکہِ گژھن ہمیشہٕ پننہِ وُسعت تہٕ حیثیت مُطٲبق مُنٲسِب باسلیٖق تہٕ صاف شفاف پلو لاگٕنۍ. کینٛہہ لُکھ چھِ پرٲنۍ دجہِ لٲگِتھ تہٕ ژھیٚنمٕتۍ پلو لٲگِتھ حالہِ بد کٔرِتھ بیٚہوان، تہٕ اتھ چھِ دیٖندٲری سمجان. یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ، بٔلکہِ چھِ تِمن لُکن دُنیا دار سمجان یِم صاف شفاف تہٕ چھٔلِتھ چھُکِتھ سلیٖق دار پلو چھِ لاگان، حالانکہِ دیٖندٲری ہُنٛد یہِ تصوُر چھُ سراسر غلط. حضرت ابوٗ الحسن علی شاذلی رحمتہ اللہ علیہ ٲسۍ اَکہِ دۄہ سٮ۪ٹھاہ جان پۄشاک لٲگِتھ، کٔمۍ تام شِکست حال صوٗفین کوٚر تِہنٛدِس اتھ ٹھاٹھ باٹھس پٮ۪ٹھ اعتراض زِ اللہ والٮ۪ن کیاہ ضروٗرت چھُ مۄلُل تہٕ قۭمتی پۄشاک لاگنُک. حضرت شاذلی رحمتہ اللہ علیہ چھِ جواب دِوان، بایہِ یہِ شان و شوکت چھُ عظمت تہٕ شانہٕ وٲلِس خۄداے سٕنٛدِ حمد و ثناہُک اظہار، تہٕ چٲنۍ یہِ شِکست حالت چھِ صوٗرتہِ سوال یعنی اتھٕ دارنٕچ صوٗرت. ژٕ چھُکھ زبانہِ حال سۭتۍ بندن سوال کران یعنی ژٕ چھُکھ باسان لُکن اتھٕ دارنس پٮ۪ٹھ. دراصل چھُنہٕ دیٖندٲری ہُنٛد دارو مدار ژھیٚنمٕتٮ۪ن دجہِ لاگنہٕ آمتٮ۪ن ؤسۍ پایہِ پلون پٮ۪ٹھ، تہٕ نہ چھُ مۄلُل تہٕ قۭمتی لِباس لاگنس پٮ۪ٹھ. دیٖندٲری ہُنٛد دارو مدار چھُ انسان سٕنٛدِس نیتس تہٕ صحیح فِکرِ پٮ۪ٹھ. صحیح کتھ چھےٚ یہِ زِ انسان گژھِ پرٛٮ۪تھ معاملس منٛز پننہِ وُسعتُک تہٕ حیثیتُک لحاظ کٔرِتھ اعتدال تہٕ توازُن کِس طٔریٖقس پٮ۪ٹھ روزُن، نہ گژھِ شِکست صوٗرت بنٲوِتھ پننِس نفسس بوش کھالنُک موقعہٕ دیُن، تہٕ نہ گژھِ زرقو برق پۄشاک لٲگِتھ غرور تہٕ بجر ہاوُن. حضرت ابوٗ الاحوص رحمتہ اللہ علیہ سٕنٛدۍ باب صٲب چھِ پنُن اکھ واقعہٕ بیان کران زِ اکہِ وِزِ گوس بہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛدِس خدمتس منٛز حٲضِر، تمہِ وقتہٕ ٲسۍ میٲنِس جسمس پٮ۪ٹھ ؤسۍ پاے تہٕ معموٗلی قٕسمٕکۍ پلو. تِمو پرُژھ، کیاہ ژےٚ چھی مال تہٕ دولت؟ مےٚ کوٚر عرض، اہن حظ. پرُژھُکھ کمہِ قٕسمُک مال چھُے؟ مےٚ کوٚر عرض، خۄدایَن چھُ مےٚ پرٛٮ۪تھ قٕسمُک مال عطا کوٚرمُت، اوٗنٹ تہِ چھِم، گاوٕ تہِ چھَم، ژھاوجہِ تہِ چھَم، گُرۍ تہِ چھِم تہٕ غلام تہِ چھِم. تِمو فرمو، ییٚلہِ خۄدایَن ژےٚ مال و دولت چھُنَے عطا کوٚرمُت، تیٚلہِ گژھِ تٔمۍ سٕنٛدِ فضل و احسانُک اثر چٲنِس جسمس پٮ۪ٹھ ظٲہِر سپدُن. مِشکات. مطلب چھُ یہِ زِ ییٚلہِ خۄدایَن ژےٚ پرٛٮ۪تھ کینٛہہ چھُنَے دیُتمُت، تیٚلہِ کیازِ چھُے ژےٚ لاچارن تہٕ فقیٖرن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ پنُن شکل و صوٗرت بنوومُت؟ یہِ چھےٚ خۄداے سٕنٛز ناشُکری. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ بیان کران زِ اکہِ دۄہ چھِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مُلاقات کہِ غرضہٕ سون تشریٖف اَنان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھِ أکِس شخصس وٕچھان ییٚمِس گردِ سۭتۍ لیُتھ اوس گوٚمُت تہٕ مَس اوسُس چھٔکرِتھ. تِمو فرمو، کیاہ أمِس شخصس چھُنہ کانٛہہ کنٛگوٗ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ پنُن مَس شیرِ ہے؟ تہٕ تِمو وٕچھ بیاکھ اکھ شخص ییٚمۍ مٲلہٕ پلو ٲسۍ تھٲومٕتۍ لٲگِتھ. تِمو فرمو، کیاہ أمِس شخصس نِش چھُنہ سُہ چیٖز یعنی صابن بیترِ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ پنٕنۍ پلو چھلہِ ہے؟ مِشکات. أکۍ شخصن ووٚن نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہٕ چھُس یژھان زِ میون لِباس گوٚژھ سٮ۪ٹھاہ جان آسُن، کلس گوٚژھُم تیٖل دِتھ آسُن، قۄربان تہِ گٔژھِم نفیٖس آسٕنۍ، تہٕ یِتھے پٲٹھۍ کوٚر أمۍ واریاہن چیٖزن ہُنٛد ذِکِر، اوٚتام زِ تٔمۍ ووٚن، بہٕ چھُس یژھان زِ میون کمچہِ تہِ گوٚژھ سٮ۪ٹھاہ جان آسُن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم روٗدۍ تٔمۍ سُنٛد یہِ گُفتگوٗ بوزان، پتہٕ فرمووُکھ، یِم ساری کتھ چھِ پسندیٖدٕ تہٕ خۄداے چھُ اتھ رُت یژھنس رٕژِ نظرِ وٕچھان. مُسنَد حاکِم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کران زِ مے کور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نش دریافت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ تکبر تو غرور زِ بہٕ لاگہٕ نفیس تہٕ جان پلو تمو فرمو نہ بلکہ چھ یہ خوبصورتی تو خدائے چھ ات خوبصورتی پسند کران ابن ماجہ یمے صاحب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کران زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو نمازِ منز ٲسِو دۄنوے پلو لاگان مطلب پوٗرٕ لباس سان ٲسِو آراستہٕ سپدان خۄداے چھُ یہِ زیادٕ حق تھاوان زِ انسان گژھِ تٔمۍ سٕنٛدِس خدمتس منٛز آراستہٕ سپدِتھ مشکات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ فرماوان زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ییٚمہِ سٕنٛدِس دِلس منٛز اکھ ذرٕ تہِ غرور آسہِ سُہ گژھِ نہٕ جنتس أکۍ شخصن ووٚن پرٛٮ۪تھ کانٛہہ شخص چھُ یژھان زِ تس گژھن نفیٖس پلو آسٕنۍ تس گژھن نفیٖس قۄربانہٕ آسٕنۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو خۄداے چھُ پانہٕ مٲرۍمُت تہٕ مٲرۍ مٔنٛدِس چھُ پسنٛد کران یعنی رُت لِباس لاگُن چھُنہٕ تکبر تہٕ غرور غرور چھُ دراصل یہِ زِ انسان ترٛایہِ پزر تہٕ لُکن زانہِ ؤسۍ پایہِ تہٕ ذٔلیٖل مُسلِم پۄشاک لاگنس تہٕ سِنگار کرنس منٛز تہِ تھٲیِو سلیٖقُک تہٕ تہذیٖبُک پوٗرٕ پٲٹھۍ خیال نال یلہٕ ترٲوِتھ پکُن اورٕ یورٕکۍ بٹن لاگٕنۍ یزارُک یا قمیٖزِ ہُنٛد اکھ نوٚر ہیوٚر تہٕ بیٛاکھ بۄن تھاوُن تہٕ اکوے بوٗٹہٕ کھۄر لٲگِتھ پکُن یا مس پریشان تھاوُن یِم سارے کتھٕ چھےٚ سلیٖقس تہٕ تہذیٖبس خلاف اکہِ دۄہ ٲسۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریٖفس منٛز تشریٖف تھٲوِتھ تہٕ تام آو اکھ نفر یس مس پریشان تہٕ ریش اورٕ یور اوس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر تتھ شخصس کُن پننہِ دستہِ مبارکہٕ سۭتۍ اِشارٕ ییٚمیُک مطلب یہِ اوس زِ گژھ پنُن ریش تہٕ مس شیرناو چنانچہِ سُہ شخص گوٚو تہٕ آو پنُن ریش تہٕ مس شیٖرِتھ پتہٕ فرمو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اِرشاد کیٛاہ یہِ مٲرۍ منظر تہٕ خوٗبصوٗرتی چھنہ امہِ نِش بہتر زِ انسانس آسہِ مس بیوایہِ پٲٹھۍ باسان چھُ زِ زن تہِ چھُ سُہ شیطان مشکات حضرت ابوٗ ہُریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ فرماوان زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو زِ کانٛہہ مہٕ پٔکِو اکھ خۄربانہٕ لٲگِتھ یا پٔکِو دۄشوے لٲگِتھ یا پٔکِو دۄشوے کٔڑِتھ ترمیٖزی یِہوے حدیٖث شریٖف نظرن تل تھٲوِتھ چھےٚ دیٖنہٕ کیو عٲلمو اکوے نوٚر یا اکوے موزٕ کھۄر لاگنس تہِ ممٲنیت کٔرمٕژ وۄزُل تہٕ تیز رنٛگ زرکو برق پۄشاک یا دِکھاوٹہٕ خٲطرٕ کرٛہُن پۄشاک لاگنس تہِ کٔرِو پرہیز وۄزُل تہٕ زرکو برق پۄشاک چھُ مستوٗراتنٕے خٲطرٕ مُنٲسِب تہٕ تِمن تہِ پزِ شرعی حدوٗدن ہُنٛد خیال تھاوُن نُمٲیشی پۄشاک لٲگِتھ پنٕنۍ برتری ہاوٕنۍ چھُ سراسر تکبر تہٕ غروٗرٕچ علامت یِتھے پٲٹھۍ مہ لٲگِو تِتھۍ عجیٖب پلو تہِ یِم لٲگِتھ تُہۍ خامخا عجیٖب باسِو تہٕ لُکھ لاگن تۄہہِ پٮ۪ٹھ اسُن تہٕ ٹسنہٕ کرٕنۍ ہمیشہٕ لٲگِو سادٕ باویکار تہٕ مہذب لباس تہٕ اتھ پٮ۪ٹھ کٔرِو اعتدال سان خرٕچ لباسس منٛز کٔرِو عٲش پسنٛدی تہٕ ضروٗرت کھۄتہٕ زیادٕ نزاکت نِشہِ پرہیز نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ ارشاد عٲش پسنٛدی نِش روٗزِو دوٗر امہِ موٗجوٗب زِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ ٹٲٹھۍ بنٛد چھِنہٕ عٲش پرست آسان مشکات تہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ یہِ تہِ اِرشاد زِ ییٚمہِ شخصن وُسعت تہٕ طاقت باوجوٗد محض ندامت تہٕ عٲزی ہِنٛدِ غرضہٕ پۄشاکس منٛز سادگی اختیار کٔر اللہ تعالیٰ پٲرایو تس شرافت تہٕ بُزرگی ہِنٛدِ پۄشاک سۭتۍ ابوٗ داوٗد صحابہ کِرام ٲسۍ اکہِ دۄہ بِہِتھ دُنیہٕچ ذِکر کران نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لباسٕچ سادگی چھےٚ ایمان چو نِشٲنیو منٛز اکھ نِشٲنی ابوٗ داوٗد اکہِ دۄہ فرمو نبی صلی اللہ علیہ وسلمو اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ واریاہ بنٛدٕ یِہنٛز ظٲہری حالت سٮ۪ٹھاہ معموٗلی چھِ آسان مس پریشان تہٕ لژھِ سۭتۍ لِتھوِتھ معموٗلی قٕسمٕکۍ پلو چھِکھ آسان البتہ اللہ تعالیٰ سٕنٛزن نظرن منٛز چھُ تِہُنٛد مرتبہٕ تیوٗتاہ تھوٚد آسان زِ ہرگاہ تِم کُنہِ کتھِ پٮ۪ٹھ قسم کھٮ۪ن اللہ تعالیٰ چھُ تِہُنٛد قسم ضروٗر پوٗرٕ کران امہِ قٕسمٕکیو لُکو منٛز چھِ برا بن مالک رضی اللہ عنہ تہِ ترمیٖزی اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ امہِ نعمتُک شُکر کرنہٕ خٲطرٕ لٲگِو تِمن نادارن تہٕ غریٖبن تہِ یِمن تن ولنہٕ خٲطرٕ کِہینۍ آسہِ نہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد یُس شخص کٲنٛسہِ مُسلمانس پلو لٲگِتھ تٔمۍ سٕنٛز تن ولہِ اللہ تعالیٰ ولہِ قیامت کہِ دۄہ تس سبٕز پۄشاک سۭتۍ تن ابوٗ داوٗد تہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو یہِ تہِ زِ کٲنٛسہِ مسلمانن لٲگۍ پنٕنِس مسلمان بٲیِس پلو تیٚلہِ یوٚتام تِم پلو لاگن وٲلۍ سٕنٛدِس جسمس پٮ۪ٹھ روزن لاگناون وٲلِس تھاوِ اللہ تعالیٰ پننہِ نِگرٲنی تہٕ حِفاظتس منٛز ترمیٖزی پنٕنٮ۪ن تِمن نوکرن تہٕ خدمت گارن تہِ لٲگِو پننہِ حیثیت مُطٲبق جان لباس یِم دۄہس تہٕ راتس تُہنٛدِس خدمتس منٛز چھِ روزان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لونڈی تہٕ غلام چھِ تُہنٛدۍ بٲے خۄداین چھِ یِم تُہنٛدِس قبضس منٛز دِتھ تھٲومٕتۍ لہذا تۄہہِ منٛز یُس تہِ کانٛہہ خۄدایَن کٲنٛسہِ ہِنٛدِس قبضَس منٛز دیُتمُت چھُ تیٚلہِ پَزِ تَس زِ تَس کھیٚوِن تی یہِ سُہ پانَس چھُ کھٮ۪وان تہٕ تَس لٲگِن تِتھُے لِباس یہِ سُہ پانہٕ چھُ لاگان تہٕ تَس ترٛٲوِن کامہِ ہُنٛد تِتُے بار یُس تٔمۍ سٕنٛدِ وٮ۪تراونہٕ کھۄتہٕ زیادٕ آسہِ نہٕ تہٕ اگر سُہ یہِ کٲم آسہِ نہٕ ہٮ۪کان کٔرِتھ تیٚلہِ کٔرِن پانہٕ تَس تَتھ کامہِ منٛز مَدد بُخاری مُسلِم